Guds Sigtuna. Estrids barndomshem Snotsta låg vid en liten bergknalle där en runristare några årtionden senare skulle rista in släktens arvsförhållanden i sten. Bakom byggnaderna rann en liten bäck in till gårdens åkertegar, ängar och hagar. Här lekte Estrid med syskonen Gyrid och Ragnfast. Säkert längtade hon många gånger efter att bege sig till Sigtuna med fadern Sigfast och resten av familjen, om inte annat för att bevista dop, få nattvarden eller bli välsignad av en präst. Trots att familjen var nykristen är det inte alls säkert att de uppfört en egen träkyrka på ägorna. Vid denna tid fanns det många kristna i södra Uppland. Alla kunde inte ha egen präst. De var både sällsynta och kostsamma. De måste ha boställe och mat. Att överlåta sådana bekymmer åt kungen och staden var praktiskt. Resan till Sigtuna gick västerut, längs slingrande hålvägar på hästryggen och sista sträckan till ljudet av rytmiska årtag mot Mälaren. Norrut färdades familjen sällan. Där levde Olof Skötkonungs bittra medtävlare om makten, de som ännu inte börjat drömma om ett ljust paradis efter döden och som avstod från att åtföljas av kyrkans män. Än skulle många hedniska söner och döttrar födas i bygderna kring Uppsala, folk som hängivet ämnade viga ölet till Frej och tålmodigt klamra sig fast vid de gamla gudarna. Men bara ett par mil därifrån låg Sigtuna, och Sigtuna var vikt åt Gud. Vi får förmoda att Estrid hörde talas om Birka, handelsstaden i Mälaren, som till största delen hade övergetts några decennier tidigare. Dit hade hennes äldre släktingar rest för att köpa kryddor, sidenkläder, kammar och dräktspännen av silver och brons. När familjens båt lade till i Sigtuna befann de sig emellertid inte på en vanlig handelsplats. Sidan 319, bildsida. Sidan 320. De hade kommit till Guds stad som stod för något helt nytt. Sigtuna hade grundats i slutet av 970-talet, sannolikt av Erik Segersäll, Olof Skötkonungs far, och utvecklats till en stad under decenniet före Estrids födelse. Kungen hade delat in staden i över 100 tomter som löpte på ömse sidor om en huvudgata. Själv hade han valt ut en 5 gånger så stor tomt i stadens hjärta där han låtit uppföra sin kungsgård. På de långsmala tomterna stod husen i de små stadsgårdarna på rad. Närmast gatan låg verkstaden och bostadshuset, men längst bak, oftast det fjärde huset från gatan sett, låg en byggnad som skilde sig från de övriga, både beträffande storlek och funktion. Det var stadsgårdens hall, rest i skiftesverk med svagt böjda långsidor. En av dessa stadsgårdar ägdes av Estrids familj. De hade fått den i gåva av kungen som tecken på att familjen hade del av hans makt. I utbyte förväntade han sig lojalitet och vapenhjälp om det drog ihop sig till strider. Sigtuna var frukten av en kärlekshistoria mellan den världsliga och den andliga makten. I kristendomens spår fanns inte bara nyfrälsta människor som bytt personlig tro. Kristendomen var mer än så. Det var en ideologi som gynnade en ny typ av makthavare, som skänkte dem större makt och ära än de gamla sederna förmådde. Till liksom en god kristen skulle tillbe en enda gud, skulle det bara finnas en enda kung som fått sin makt av Gud. Hans alena var makten över riket. Tidigare hade tron på många gudar avspeglat sig i samhällets uppbyggnad, med en mängd hövdingar och småkungar med myndighet över mindre folk och släktgrupper. men från och med nu skulle kungahuset och kyrkan stödja varandra i skapandet av tre skandinaviska riken. Kungarna och missionärerna hade draghjälp av varandra. Missionärerna behövde kungarnas tillåtelse att predika, men också deras aktiva beskydd, så att de inte blev bortjagade eller rent av mördade. Kungarna å sin sida ville få det att framstå som om de fått sin makt av himlen, att de var kungar av Guds nåde. Genom de kristna missionärerna fick de dessutom kunskap om organisation och administration. Och framförallt, missionärerna visade dem hur man lärde folk ett nytt sätt att tänka. Därmed slog nya idéer rot i vikingarnas värld. En av de viktigaste förändringarna rörde hur man betraktade jordegendom. Mark som tidigare gått i arv i familjen blev en handelsvara som kunde köpas och säljas, men också doneras till kyrkan för själens salighets skull. Sidan 321. Även kungarna kunde köpa och ge bort mark. I förlängningen kunde de ta ett av de största kliv våra härskare någonsin har tagit. Från att bara ha makt över människor och folk till att lägga geografiska landområden under sig. Den här typen av centralisering lockade män som Olof Skötkonung, den första kung som bevisligen regerade i både Svealand och Götaland. Som ett led i sin maktutövning lät Olof inte bara dela ut tomter till stormännen. Han tillverkade också propagandamynt av silver, vilka pryddes med kors och med bilder av honom själv. Enligt en uppskattning lät Olof prägla omkring 2 miljoner silvermynt som tillsammans vägde närmare 2 ton. Det är rimligt att anta att en stor del av detta silver kom från kungens trogna stormän, som hade tillskansat sig rikedomar genom handel och plundring. I utbyte fick stormannafamiljerna ta del av den kristna gemenskapen i staden och den nya kungamakten. De fick tillgång till biskopar, heliga oljor, krucifix, reliker, nattvardsvin och sjukbesök. Privilegierna, Guds privilegier, var inte gratis. I Norge berättas att prästerna, innan tiondet infördes, tog ut ockerpriser för att förrätta dop, konfirmation och begravningar. När Adalvard den yngre kom som biskop till Sigtuna omkring år 1060 fick han under en enda mässa ta emot 70 mark silver, vilket motsvarar 14 kilo. På vissa mynt lät Olof de engelska myntmästarna prägla Guds Sigtuna. Men trots denna övertydliga trosförklaring har arkeologerna inte hittat några spår efter en träkyrka i staden. Varför? Kanske uppfattade kungen och de kristna stormännen hela Sigtuna som ett monument till Herrens ära. När Estrid klev i land i staden kunde hon höra ett sorl av olika språk. I mynthuset hördes röster som talade en gammal variant av engelska. Från en av hallbyggnaderna fördes ett uppsluppet samtal mellan några solbrända väringar, nyss hemkomna från Miklagård. Förmodligen använde de grekiska termer på samma sätt som affärsmän idag lägger in amerikanska modeord i sitt prat. Kanske skymtade hon trälar som pratade sinsemellan på ett finskt eller slaviskt språk. Under vandringen till familjens tomt såg Estrid endast ett fåtal hantverkare och inga köpmän alls. Staden var inte ämnad för sådant folk. I sitt tidigaste skede var inte Sigtuna en köpstad med plats för hantverkare och handelsmän. Visst fanns det hantverkare, men bara för gårdarnas eget behov, inte för försäljning av produkter. Sigtuna var en social träffpunkt snarare än en ekonomisk tummelplats. sidan 322. Hit var inte alla välkomna. Det var en exklusiv mötesplats för kungen och hans trogna. Sigfasts tomt skilde sig inte från de övriga. Eftersom kungen hade lagt ut stadsplanen var alla tomter bebyggda på liknande sätt. Hallbyggnaderna var tomternas festsalar. Mitt på jordgolvet i hallens dunkla stora rum brann en eld. En strimma ljus letade sig ner genom vindögat i halmtaket och landade på långväggarnas bänkar. Här hade Estrids familj många gånger samlats till gästabud. Det hade skålats i öl, mjöd och någon enstaka gång i vin i frankiska glas. Avtal hade slutits och kontakter knutits. Men det var också ett rum för ro och frid. Vid kortändan stod ett litet altare av trä med relikgömma. Kanske innehöll den en förmodad tagg från Kristi törnekrona eller en bit av frälsarens kors. De heliga föremålen doldes under en platta av sten, kanske grekisk porfyrit. En gång hade stenen varit golv i en romersk villa eller i ett badhus, långt från den lilla trästaden vid Mälaren. En mansålder tidigare hade husfruarna och deras män förestått gårdens offer till de gamla gudarna. Det är inte otänkbart att någon i Estrids familj, sedan de nu blivit kristna, även ledde andakterna i stadsgårdens hallbyggnad. Hallarna kan mycket väl ha varit direkta föregångare till de stenkyrkor som senare kom att byggas i staden. Kristna gravfält löper i en båge runt landsidan av Sigtunas stadsområde. Här begravdes de som avstått från en gravplats invid sina egna gårdar på landet, eftersom de föredrog att vila i stadens vigda jord. På en runsten läser vi om Sven, vars fru avlidit, varefter han förde henne till Sigtuna. På så vis var Sigtuna, liksom Birka och det tidigaste Lund, en stad för de döda. Alla gravar i staden är kristna och orienterade i öst-västlig riktning. Somliga nyfrälsta ligger med armarna ut med sidorna eller med händerna vid skötet. Att inga tidiga träkyrkor har påträffats i Sigtuna vittnar alltså inte om brist på religiositet. Inte färre än 8 så kallade sepulkralstenar har hittats i den svarta jord där hallbyggnaderna en gång rest sig. De upp till en decimeter långa stenarna är allt som återstår av den typ av bärbara altare som kan ha stått i Sigfasts hall. De små stenplattorna har inte bara gömt reliker. De var också symboler för lockhällen till Kristi grav. Om Sigfast dessutom lät placera ett kors invid ett sådant altare blev det ännu mer symbolmättat. Ett 20 cm högt träkors från Estrids tid har påträffats i Sigtuna. Vi kan lätt föreställa oss hur en liten kalk för nattvardsvinet och en patent för oblaten har rymts på den lilla heliga stenen vid korsets fot. Den kristendom Sigfast och Estrid gjorde bekantskap med i Sigtuna var inte densamma som vi vanligen brukar associera med medeltida katolicism. Sidan 323. Tanken bakom de 7 sakramenten var inte färdigutvecklad. Åtskilliga helgon hade ännu inte levt. Många klosterordnar hade inte grundats. Skärselden, latinets purgatorium, utvecklades först några sekler senare till en andra chans för den döde. En plats där de kristna renades från sina synder innan de fick inträda i himlen. medan de helt förtappade skickades direkt till helvetet. Att idén om rening genom eld förekom redan på vikingatiden antyds emellertid av att man har hittat träkol i kristna gravar både i Sigtuna och i Lund.